نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الشورى. حاميم حاميم عين سين قاف عين سين قاف. كذلك، اسی طرح. يوحي، وہی کرتا رہا ہے. إليك، آپ کی طرف. وإلى الذين، اور ان لوگوں کی طرف. من قبلك، آپ سے قبل. الله، اللہ تعالی. العزيز الحكيم، غالب حکمت والا. له، اس کے لیے ہے. ما في السماوات، جو آسمانوں میں ہے. وما في الارض، اور جو زمین میں ہے. وهو العلي العظيم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. تقاد السماوات، قریب ہیں آسمان. يتفطرن، کہ پھٹ پڑے. من فوقهن، اپنے اوپر سے. والملائكة، اور فرشتے. يسبحون، وہ تسبیح کر رہے ہیں. بحمد ربهم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ويستغفرون، اور بخشش مانگتے ہیں. لمن في الارض، واسطے ان کے جو زمین میں ہیں. الا، خبردار. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. هو الغفور الرحیم، وہ غفور الرحیم ہے. والذین، اور وہ لوگ. اتخذوا، جنہوں نے بنا لیے. من دونه، اس کے سوا. اولیاء، کچھ دوست، سرپرست. اللہ، اللہ تعالی. حفیظ، نگہبان ہے. علیہم، ان پر. وما انت، اور نہیں آپ. علیہم، ان پر. بوکیل، حوالہ دار. وكذلك، اور اسی طرح. اوحینا، وحی کی ہم نے. الیک، آپ کی طرف. قرآنا عربیا، قرآن عربی کی. لتنذر، تاکہ تم خبردار کرو. ام القرآن، مکہ والوں کو. ومن حولها، اور جو اس کے آس پاس ہیں. وتنذر، اور تم خبردار کرو. یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے. لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس میں. فریق، ایک گروہ. فی الجنت، جنت میں. وفریق، اور ایک گروہ. فی السعیر، دوزخ میں. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا. لجعلہم، البتہ بنا دیتا ان کو. امت واحدة، ایک ہی امت. ولیکن، لیکن. یدخلو، داخل کرے گا. من یشاء، جس کو چاہے گا. فی رحمتہ، اپنی رحمت میں. والظالمون، اور ظالم. ما لهم، نہیں ان کے لیے. من ولی، کوئی دوست. ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. ام اتخذوا، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں. من دونه اس کے سوا، اولیاء کچھ سرپرست، فاللہ بس اللہ تعالی، هو الولی وہی سرپرست ہے، وہو یحیی الموتا اور وہ زندہ کرے گا مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وما اختلفتم اور جو بھی اختلاف کیا تم نے، فیہ اس میں، من شیء کسی چیز میں سے، فحکمہ الی اللہ تو اس کا فیصلہ کرنا طرف اللہ کے ہے، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربی رب میرا، علیہ توکلت اسی پہ میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، جعل اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، ازواجن جوڑے، ومن الانعام اور مویشی جانوروں میں سے، ازواجن جوڑے، یزرعکم پھیلاتا ہے تم کو، فیہ اس میں، لیسا نہیں ہے، تمثلہ اس کی مانند یا اس کی مثال کی طرح، کا مانند مثل مثال ہی اس کی، شیئن کوئی چیز، وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، لہو اس کے لیے، مقالید کنجیاں ہیں، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی، یبسط الرزق پھیلاتا ہے رزق، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر اور نپا تلا دیتا ہے، انہو بے شک وہ، بکل شیء ہر چیز کے ساتھ، علیم جاننے والا ہے، شرع لکم اس نے مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین دین میں سے، ما جس کی، وصا وصیت کی، بہی ساتھ اس کے، نوحن نوح علیہ السلام کو، والذی اور وہ چیز، اوحینا الیکا جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، وما اور جو، وصینا وصیت کی ہم نے، بہی ساتھ اس کے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین کہ قائم کرو دین کو، ولا تتفرقوا فی اور نہ تم اختلاف کرو اس میں، نہ تفرقہ ڈالو اس میں، کبر علی المشرکین بڑا ہے مشرکوں پر، ما جو تدعوہم تم بلاتے ہو ان کو، الیہ طرف اس کے، اللہ یجتبی اللہ کھینچ لیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من یشا جس کو چاہتا ہے، وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ الیہی اپنی طرف، من ینیب جو رجوع کرتا ہے، وما تفرقوا اور نہیں اختلاف کیا، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم ان کے باہم بغاوت یا سرکشی یا زیادتی کی وجہ سے، ولولا کلمتن اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو پہلے گزر چکی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک، لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، اورث الکتاب جو وارث بنائے گئے کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد، لفی شکن البتہ شک میں ہیں، منہو اس کی طرف سے، مریب بے چین کر دینے والے، فلذالک پس اس لیے، فدع پس بلاؤ دعوت دو، واستقم اور قائم رہو، کما امرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، ولا تتبع اور نہ تم پیروی کرو، اہواءہم ان کی خواہشات کی، وقل اور کہہ دیجئے، آمنتو میں ایمان لایا، بما ساتھ اس کے جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من کتاب کتاب میں سے، وامرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لعادل کہ میں عدل کروں، بینکم تمہارے درمیان، اللہ اللہ تعالی، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، لا حجتا نہیں کوئی جھگڑا، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، اللہ اللہ تعالی، یجمع جمع کر دے گا، بیننا ہمارے درمیان، وإلیہ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹنا ہے، والذین اور وہ لوگ، یحاجون جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، من بعد ما اس کے بعد جو، استجیب لہو لبیک کہہ دی گئی اس کے لیے، حجتہم ان کی حجت بازی، داہزتن زائل ہونے والی ہے، کمزور ہے، باطل ہے، عند ربہم ان کے رب کے نزدیک، وعلیہم اور ان پر، غضب غضب ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب شدید سخت عذاب ہے، اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب جس نے نازل کی کتاب، بالحق حق کے ساتھ، والمیزان اور میزان، وما یدریکا اور کیا چیز بتائے تجھ کو، لعل الساعۃ شاید کہ قیامت قریب قریب ہی ہو، یستعجلو جلدی مانگتے ہیں، بہا ساتھ اس کے یا جلدی مانگتے ہیں اس کو، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بہا اس پر، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، مشفقون منہا ڈرنے والے ہیں اس سے، ویعلمون اور وہ علم رکھتے ہیں، انہا الحق کہ بے شک وہ حق ہے، الا خبردار، ان الذین بے شک وہ لوگ، یمارون جو بحثیں کرتے ہیں جھگڑتے ہیں، فی الساعت قیامت کے بارے میں، لفی دلال بعید البتہ کھلی گمراہی میں ہیں، اللہ اللہ تعالی لطیف مہربان ہے، بے عباد ہی اپنے بندوں پر، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وہو القوی العزیز اور وہ قوت والا ہے غلبے والا ہے، من کانا جو کوئی ہے، یرید ارادہ رکھتا چاہتا، حرث الآخرت آخرت کی کھیتی کا، نزد لہو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اس کے لیے، فی حرث ہی اس کی کھیتی میں، ومن کان یرید اور جو کوئی ارادہ رکھتا ہے، حرث الدنیا دنیا کی کھیتی کا، نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اس کو، منہا اس میں سے، وما لہو اور نہیں اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من نصیب کوئی حصہ۔